Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس يوسماي وجود رغبة نوريت توريت نورا لدينا الرغبة Mes norime, turime norą. Leisa ledaina rahba. Mes neturime norų. Alehsasu bilhauf. Bijoti. Aš oru bilhauf. Aš bijau. La aš oru bilhauf. Aš nebijau. Tawafuru lwaqt. Turėti laiko. لديه وقت. Jis turi laiko. ليس لديه وقت. Jis neturi laiko. الشعور بالملل. Nuobodžiauti. هي تشعر بالملل. Ji nuobodžiauja. هي لا تشعر بالملل. Ji nenuobodžiauja. الشعور بالجوع. Būti išalkus. هل أنتم جوعى؟ Ar jūs išalkę, alkani? هل أنتم غير جوعى؟ Ar jūs neišalkę? الشعور بالعطش. Būti ištroškus. هم عطشة. Jie ištroškę, jūs ištroškusius. هم غير عطشة. Jie neištroškę, jūs neištroškusius.